Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ինչ է պրենետալ սկրինինգը։ Ներկայում գոյություն ունեն բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել պտղի վիճակը ներարգանդային զարգացման ընթացքում։ Մեթոդներից մեկը պրենատալ սկրինինգն է, որը կիրառվում է պտղի զարգացումը էմբրիոնային շրջանում գնահատելու համար։ Սակայն սկրինինգը չի կարող հայտնաբերել առկա բոլոր խնդիրները կամ երաշխավորել պտղի լիարժեք առողջ լինելը, այնուհետև է քրոմոսոմային անոմալիաների հավանականությունը հայտնաբերելուն։ Դա ունի համախտ տանիշ և որոշ բնածին արատների զարգացում, ինչպիսին են նյարդային խողովակի զարգասպան անոմալյանները, սրտի արատները և այլն։ Պրենատալ սկրինինգը խորուրդ է տրվում բոլոր հղիկանանց, այն առավելապես ցուցված է ռիսկի խումբ հանդիսացող 35 և բարձր, հատկապես 40 և բարձր տարիքի կանանց համար, ինչպես նաև այն կանանց համար, ովքեր նախկինում ունեցել են ներարգանդային զարգացման արատներով երեխաներ։ Բարեկամներ, օրերս Արցախում էր Երևանի Արաբկիր բժշկական համալիրի նորաձնային սկրինինգի ղեկավար Իրինա Թոմասյանը։ Պատմեմ սկրինինգի մասին, Հայաստանում սկսվել է 2005 թվականից, այսինքն մենք աշխատում ենք մոտ 12 տարի, կատարում ենք հետազոտություն բոլոր նորածինների մոտ, բնածին հիպոթիրոզ, այսինքն վահանաձև գեղձի բնածին ֆունկցիայի խանգարումը հայտնաբերելու նպատակով, եւ նաեւ Հայաստանում կատարվում է այլ հիվանդություն, ֆենիլկետոնուրիա, դա նյութափոխանակության հիվանդություն է։ Նպատակը Արցախում իմ այցելության դա մրացնային սկրինինգի ներդրումն է Արցախում։ Պլանավորվում է, այսինքն նախատեսված է, որ կսկսվի աշխատանքները նորացնային սկրինինգի, այսինքն յուրաքանչյուր երեխա, որը ծնվում է Արցախի ծննդատանը, կյանքի 3-4 օրը կրունկից, դա նույն հետազոտությունը ոնց որ մատից արյուն է վերցվում եւ կաթացում է թղթի վրա։ Այդ թուղթը ուղարկվում է Երևան նորացնային սկրինինգային լաբորատորիա, որտեղ կատարվում է այդ հետազոտությունը։ Սկզբի կես տարին աջակցելու է Արաբկիր բժշկական համալիրը, հետագայում արդեն պետությունն է վերցնելու իր վրա ծախսերը։ Հիվանդությունը հայտնաբերվում է, հետազոտվում է թիրոթրոպ հորմոնը, եւ դրա հիման վրա արդեն կարելի ասել հիվանդությունը կա թե չկա։ Եթե կասկած կա այդ հիվանդության առկայության դեպքում, կապնվում ենք ձեր մանկական էնդոկրինոլոգի հետ եւ արդեն մշակում ենք հետագա քայլեր։ Ինչով է կարևորվում այս բնածին հիպոթիրոզի վախահայտնաբերումը, քանի որ այս հիվանդությունը ծնվելուց առողջ երեխաներ են, ոչինչով չեն տարբերվում այլ երեխաներից, բայց եթե հետազոտություն եք կատարում, արդեն տեսնում եք, որ խնդիր կա, երբ որ արդեն տեսնում եք կլինիկան, այսինքն նշանները, արդեն ուշ է տեղի ունենում գլխուղեղի վնասում։ Երեխաները հիմնականում չբուժված երեխաներ բնածին հիպոթիրոզով ունեն մտավոր հետամնացություն։ Եթե շուտ հայտնաբերում եք, այսինքն կյանքի առաջի ամսվա ընթացքում հայտնաբերում եք եւ սկսում եք բուժումը, կարող եք այդ բոլոր հետևանքները վերացնել, այսինքն չի զարգանում այդ հետևանքները, երեխաները նորմալ զարգանում են։ Այն հարցին, թե Արցախում ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղությամբ, բժշկուհին պատասխանեց։ Ինչ որ փորձեր էլի է ձեռնարկվել, բայց չի աշխատել ծրագիրը։ Իսկ հիմա արդեն ոնց որ ավելի օֆիցիալ հիման վրա ենք դրել, որ արդեն ինքը սկսի աշխատելը։ Դե մոնիտորինգ կանենք ընթացքում, թերություններ պարզ է կլինեն, մոնիտորինգ կանենք, կաշխատենք շտկել դրանք, որպեսզի շարունակական բնույթ կրի այս ծրագիրը։ Աշխատել ենք շրջանների, մանկաբարձությունների, մանկաբույժների, այսինքն ով որ նեոնատոլոգներ, ով որ աշխատում են նորածինների մոտ, սովորեցրել ենք արյան վերցնելու ձևը, տեխնիկան, ժամկետները, որպեսզի արդեն մարզերում նրանք կատարեն այդ սկրինինգը։ Ինքը դժվար չի, այսինքն կապիլարային արյուն եք վերցնում, մատից արյունը, նորածինների մոտ մատից չեն վերցնում, այլ կրունկից են վերցնում։ Տեխնիկան այդպիսին է, վերցնում են ու այդ քարտերը ուղարկվում են հոստով Երևան։ Ավելացնենք, որ սկրինինգի արդյունքը չի կարող ախտորոշում լինել, այն վկայում է պտղի որոշակի անհատական ախտաբանական խմբերի մասին։ Սկրինինգի արդյունքների հիման վրա որոշվում է նաև ռիսկի հավանականությունը։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դիմակներ, սնուցող դիմակներ։ Նորմալ եւ խառը տիպի մաշկի համար խառնենք 1-ական ճաշի գթալ գազարի, վարունգի, կիտրոնի հյութերը, 1 ճաշի գթալ կարտոֆիլի օսլա։ 4 եւ թորոմած մաշկի դեպքում լավ տրորեք 1 բանան, քիչ-քիչ անցկացրեք 1 ճաշի գթալ թթվասեր, հետո 1 ձվի դեղնուց։ Ճարպոտ մաշկի դեպքում քերեք 1 հատ կանաչ խնձոր, ավելացրեք 1 թեյի գթալ կիտրոնի հյութ, 1 ձվի սպիտակուցը հարեք միջև փրփրելը եւ ավելացրեք խնձորի մասային։ Հանգստացնող դիմակներ, ցանկացած մաշկի համար թրչեք մի քանի ժամ 1 բաժակ լոբի, եփեք այն միջև հատիկները փափկեն, տաք վիճակում հատիկները հարեք կամ անցկացրեք ցանցով, տաք մասային ավելացրեք կես կիտրոնի հյութ, 1 ճաշի գթալ զեյթունի ձետ, մասան պետք է տաք վիճակում քսել դեմքին։ Բուժիչ դիմակներ, ճարպոտ եւ պրոբլեմային մաշկի դեպքում 100 գրամ թթու դրած կաղամբը կվաշեն նաեւ, աղացեք, ավելացրեք կես ձվի սպիտակուց, լավ հարած, 1 ճաշի գթալ ցորենի ալյուր։ Շնչառական վարժություններ ըստ կենթանակերպի։ Յուրաքանչյուր կենթանակերպի բնորոշ են իր շնչառական վարժությունները, որպեսի արեգակնային ճառագայթման էներգիան ճիշտ տեղակաշվի մարդու մարմնում։ Այդ էներգիան կենթանացնում է մարմնի բջիջները, լիցքավորելով նրանց կենսատու ուժով։ Թոքերով մաքսիմալ քանակությամբ ավյուն կատարելու դեպքում վարժությունները կատարելու համար վարժությունները պետք է կատարել ամեն օր խիստ որոշակի ժամերի, եւ այսպես ձկներ ժամանակը 8-ից մինչեւ 10, վայրը օդափոխված լուսավոր դատարկ սենյակ, տևողությունը 6 օր, նստել ուղիղ հանգիստ, փակել աչքերը, շնչել քթով, շունչ պահել, հաշվել մինչեւ 5 ցուցամատով, փակել աչքթանցքը եւ արտաշնչել ձախ քթանցքով։ Այս շնչառական վարժությունը պետք է կատարել ամենակիչ 12 անգամ 1 ամսում։ Այն կարելի է կատարել նաև, երբ դուք խոքնած եք և վատառողջ։ Այս պարզ վարժությունը ձեզ կտա ուժ և կորով։ Բարգամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։